غلام زد قائم پوان جہانو مدحد مصطفی پدی کلی وزنون غلام زد آقایم پوان جہانو مدحد مصطفی پدی کلی وزنون شہدا ہوں گداز د پاک نبی سرور مدح امتی ز دہا پیغمبر شہدا ہوں گداز د پاک نبی سرور مدح امتی ز دہا پیغمبر جسل پہ اللہ کڑے دے دوانو اسمانو نو مداد مصطفی پدی کلی وزنو نو او مثال چرتا نشتا بے مثل بے نظیر دے خستاب کائنات کے آلہ بدر منیر دے مثال چرتا نشتا بے مثل بے نظیر دے خستاب کائنات کے آلہ بدر منیر دے حیران شلو حسن تا رضوان دے جنتوں نو مداحد مصطفی پدی کلی وزنوں منکر نکر چراشی د سوال جواب د پارا دارنگ باور تبایا چما پریگ دی پکلارا منکر نکر چراشی د سوال جواب د پارا دارنگ باور تبایا چما پریگ دی پکلارا نو کر د مصطفی متنگ وی پت پوسو نو مداحد مصطفی پدی کلی وزنو نو گلاب نے ستوال والی چرو زما سرا صلی علی محمد زما بوظیفائی گلاب نے ستوال والی چرو زما سرا صلی علی محمد زمان وظیفاوی चलेगी बामी जबा पर दरुदौ सलामो मदाहद मुस्तफायम पदेख कुल दिवजनूनो गुलाम जिद आकायम पवाणु जहानूनो मदाहद मुस्तफायम पदेख कुल दिवजनूनो।